أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم Dün akşam yoktuk, bir evvelki akşam hatırlarsanız Hud Aleyhisselam'a gelmişti konu. Hud Aleyhisselam'a kendi toplumunun vermiş olduğu bir cevabı söylemiştik. Galu dediler. Ad kavmi peygamberleri Hud'a dediler. Ya Hud'u ey Hud ma ci'tena bi beyyinetin, bize bir delil getirmedin. Yani senin peygamber olduğunun delili ne? Ve ma nahnu bi tariki alihetina, biz tanrılarımızı terk etmeyiz. Tanrılarımızı terk etmeyeceğiz. An kavlike, senin sözünü söyleyerek, senin sözünden dolayı, senin demenle tek tanrıya inanın, Allah'tan başkasının tanrınız yoktu dediğin bu söz var ya, bundan dolayı biz senin tanrılarımızı terk etmeyiz. Ve ma nahnu leke bi mu'mini, zaten sana da inanmıyoruz. İnanmayacağımıza göre niye tanrılarımızı terk edelim? Dün akşam, yani bir evvelki akşam bu ayeti kerimeyi bitirdik, burada kaldık. Şimdi bu ayeti kerimeden çıkaracağımız önemli konu şu, çıkarım şu. Oldum olası insanlık tarihinde, peygamberler tarihinde tevhid inancı ile şirk mücadele vermiştir. Bu insanlık tarihinin kaderi olmuştur. Böyle kurulmuş bir mücadele, iyilerle kötülerin mücadelesi gibi şirkle tevhid inancının mücadelesi olmuş. Dolayısıyla şirki savunanlarla tevhid inancını savunan peygamberler arasında her peygamber döneminde mutlaka bir tartışma, bir münakaşa, bir mücadele süre gitmiştir. Tabii ki bu mücadelede galip çıkan peygamberler olmuştur. Onları anlatıyor burada. Şimdi bugün de aynı şekilde şirk ile tevhid inancının içten içe bir mücadelesi vardır. Hristiyanlıkla İslam alemi arasında, Müslümanlar arasında var olan içten içe mücadele, Hristiyanların kendi dinlerini sorgulamamaları, kendi inançları acaba doğru mudur diye her şeye acaba diyen, her şeyi sorgulayan Batı kafası, fakat bir türlü kendi inançlarını sorgulama tahtasına oturtmuyorlar, yatırmıyorlar. Bundan kaçınıyorlar. Bir kanser gibi, bir kanser uru gibi ondan kaçınıyorlar. İşte Hud Aleyhisselam da aynı şekilde bir tepki gördü toplumundan. Bu sefer kavmi konuşmaya devam ediyor. İşte bu ayette kalmıştık. İnne gulu illa terake. Biz sadece şunu söylüyoruz. Ba'lu alihetina bisu. Bizim tanrılarımız seni galiba çarptı. Hud Aleyhisselam'a diyorlar ki, bizim tanrılarımız seni bir kötülük başına getire, seni çarptı galiba. Seni narkozladı bizim tanrılarımız. Bizim tanrılarımızın hışmına uğradın diyorlar. Gale dedi Hud Aleyhisselam onların bu sözüne karşı, inni uşhidullâhe ve şedû enni berîun mimmâ tuşrikûn. Allah'a, Allah'ı şahit koşuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin şirk koştuklarınızdan uzaktayım. Bu diyalog, bu tartışma Hud Aleyhisselam'da cereyan ediyor ve Hud Aleyhisselam çıkış yolu olarak Allah'a şahit koşmakla ve o insanları kendilerine şahit koşmakla onların tanrılarından, şirk koştukları tanrılardan uzak olduğunu söyledi. Hud aleyhisselam. Şimdi burada şu çıkıyor. O toplumda, Hud aleyhisselamın toplumunda, ki bugün de aynen, aynen sanki dersin Hud aleyhisselam bugün yaşıyor gibi, yeni, bu ayet yeni inmiş. Ama Hud aleyhisselamın toplumunda cereyan edenler aynen bugün cereyan ediyor. Adamlar kötülüğü biliyorlar. Bir suy diyor, kötü. Kötü kavramını biliyor bu adamlar. Yani bu toplum kötü kavramını biliyor. Bir de üstelik Tanrı'nın çarpacağını da biliyorlar. Tanrı çarparmış. Kötülükle çarparmış. Öyle diyorlar. Yani o kültürde varmış bu. O dönemin kültüründe, o toplumun kültüründe bir kötü anlayışı varmış. Kötü. Ve Tanrı da çarparmış. Bu fikri de biliyorlar. Ve bunu Hazreti Hud aleyhisselama diyorlar ki seni tanrılarımız çarptı galiba. Artık bu sözde diyecek bir şey kalmadı. Bu tartışmada daha bunu ileri götürmenin bir manası yok. Hud aleyhisselam dedi ki ben Allah'ı şahit koşuyorum bu konuşmanıza, bu konuşmamıza, bu diyalogumuza. Hatta siz şahit olun ki ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım. Bu bir din eğitimi meselesidir. Yani bu konu bugün sahte tanrılar var. Bugünkü halkımız da ölülere tapıyor, türbelere gidiyor, başka tanrılara tapıyor, canlı ve cansız. Yani bugün para bir tanrı olmuş. Paranın yoldan çıkarmadığı, emretmediği insan yoktur. Efendim, insanın nefsi tanrı olmuş. Yani bugün o dönemden daha kötü tanrılar var yani. Hiç olmazsa onlar ölüleri tanrı edinmedi. Biz ölüleri tanrı ediniz. Evet. Yani biz daha kötüyüz. Bu konuşuklara bizim ihtiyacımız var bugün din eğitimi açısından. Bu sefer Hud aleyhisselam çare yok ya, bu çaresizliğe karşı devam ediyor. Min dunihi, o Allah'tan başka taptıklarında ben uzağım. Peki ne kalıyor geriye? Fekiduni cemi'an. İsterseniz tümünüz bana entrika düzenleyin. Tümünüz bana efendim projeler, planlar yapın benim arkamdan, beni yok etmek için yani. Meydan okudu. Sümme la tunzurun. Ve bana tuzak kurun da bana hiç mühlet tanımayın. Delikanlıysanız gelin bakalım. Hadi bakalım kimin inandığı tanrı daha üstündür. Siz entrikanızı yapın. Projelerinizi yapın. Bana da mühlet vermeyin. Sümme la tunzurun. Bana hiç müsaade etmeyin. Hemen derhal uygulayın. Dedi onlara Hud aleyhisselam. Bunun anlamı şu. Vay dimdik ayakta dur. Yani Hud aleyhisselam delikanlı gibi karşı koy. Varsa delikanlı çıkın meydana dedi. Hadi bakalım. Yapın entrikalarınızı. Bu nedir bu? Bu şudur. Buradaki eğitimden biz ne anlayacağız? Biz şunu anlayacağız. Doğruyu söyleyen, doğrunun peşine giden adam korkusuz olmalı. Zikzak yapmamalı. Dik durmalı. Hakkın peşine giden adam dik durmalı. Bunu söylüyor ve korkusuz olmalı. Niye? Ne hakla? Allah'a dayanmalı. Peygamberimize de öyle diyor. Vesbir ala ma yekulune diyor. Onların sana dedikleri o tehditleri aldırma ya Muhammed. Sabret. Bekle beni. Ben buradayım. Yani hakkı savunan adamlar Allah'a dayanmalı. Allah'a tevekkül etmeli. İşte hani o doların üzerine yazıyor ya. In God we trust. Yalnız Allah'a güveniriz. Bunun Kur'an'daki karşılığı nedir ayet? Rabbena aleyke tevekkelna. İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetinin yapmış olduğu duadır bu. Bunu Amerikan konsolosuna söyledim, yazdı aldı. İşte dedim doları yere düşürmeyen budur dedi. Bu ayettir dedi. Bunu yazmışsın oraya. Bu Kur'an'da ayettir dedi. Amerikan konsolosuna. Ha şimdi demek ki hakikati savunan insanlar dik durmalı. Böyle ezilip büzülmemeli yani. Şahsiyet, kimliksiz efendim. Allah'ı savunamaz. Tevhid inancını savunamaz efendim. dini savunamaz. Böyle bir adam, sölpük bir adam. Bundan işi çıkmaz. Aynen Hud Aleyhisselam gibi peygamberimize de orada söylüyor, daha başka bir şey ayetleri var. Dimdik ayakta duracaksın ama hakikatin yolunda yürüyeceksin yani. Bu böyle. Şimdi bak burada söylüyorum. Ve la tunzurun, bana muhlet vermeyin derken devam ediyor Hud Aleyhisselam. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbekum ve rabbikum. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a dayanıyorum. Ona güvenip dayanıyorum. İstesen entrikanızı yapın. Ne yapacaksanız yapın. Tuzaklarınızı kurun. Ma min dabbetin illa huve ahidun binasiyetiha. Muhteşem bir eğitim yapıyor. Hem tartışıyorlar, hem efendim biraz münakaşamsı bir şeyler yapıyorlar, hem de eğitiyor. Hud Aleyhisselam buyuruyor ki hiçbir canlı yoktur ki, debelenen hiçbir canlı yoktur ki benim Rabbim onun perçeminden tutmasın. Nasiye bu perçem demektir, şu perçem. Hani burada bazı çocuklar böyle kafasını tıraş ederler de ön tarafta bırakırlar ya, ona nasiye denir, perçem. Yani burada Allah şunu demek istiyor: hiçbir canlı yoktur ki benim Rabbim onunla ilgilenmesin, onun problemleriyle ilgilenmesin. İyi bilin, benim Tanrım böyle. Mikrobundan tut, insanına varıncaya kadar bütün canlıların derdiyle dertlenir, onlarla ilgilenir manasına. Yani nasiyesinden tutmanın anlamı budur yani. İlgilenir yani, onun problemlerini çözer. Benim de çözecek diyor. Yani ben burada bir problem yaşıyorum. Size tevhid inancını anlatıyorum. Rabbimin tek olduğunu anlatıyorum size ama siz karşı koyuyorsunuz. Yani Rabbim benimle ilgilenmeyecek. Bütün canlılarla, debelenen her şeyle ilgileniyor da benim Rabbim benimle ilgilenmeyecek şimdi burada. Bu problemle demek istiyor yani. Bir de Allah'ın kudretini anlatıyor. Yani tevhid inancında yüce Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu, canlılarla, yaratıkları ile nasıl bir ilişki sistemi içinde olduğunu anlatıyor aynı zamanda. İnne Rabbi ala sıratın müstakim. Benim Rabbim doğru yol üzerindedir. Bak. Çok ilginç bir şey. Söze bak şimdi. Bunlar hep şey, hadistir yani. Hud Aleyhisselam'ın hadisidir. Bunları Allah-u Teala Levh-i Mahfuz'a çıkardı, onları Arapçaya tercüme etti ve bize ayet olarak gönderdi. Bu konuşurlar Hazreti Hud'un hadisidir yani. Şimdi benim Rabbim doğru yol üzerindedir demek, doğru yolu koyan benim Rabbimdir anlamına gelir. Yani yollar var ama bu yolların içerisinde doğru yolu koyan, sırat-ı müstakimi koyan Allah'tır, benim Rabbimdir. Kimse sırat-ı müstakim koyamaz. Bakınız, sebil koyabiliriz. Kur'an'da sebil kavramı var. Yani birilerinin yolu olabilir. İşte bir felsefenin bir yolu vardır, bir ideolojinin bir yolu vardır, filan. Ama sırat-ı müstakimi kimse koyamaz. Onu benim Rabbim koyar dedi Hud Aleyhisselam. Onun da zamanında, onun din anlayışında da sırat-ı müstakim varmış. Bizde de ihdine sırat-ı müstakim diyoruz Fatiha'dan. Doğru yola ilet diyoruz. Bu sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakimdir. Allah'ın bu dünyada insanlar için koyduğu, ahirete kadar uzanan, mutluluğa giden bir yol diyor. Allah'a giden bir yol diyor. Sırat-ı müstakim. Bunu nelerden meydana geldiğini bir ara ben size anlattım. Hani bu yol, işte bu kitabın kurduğu yoldu. Bütün ayetleri bu yolu anlatıyor. Bu yolun kilometre taşlarıdır bu ayetler, sırat-ı müstakim. Ama En'am suresine bakarsak orada da haklar sisteminin sırat-ı müstakimi meydana getirdiğini, Allah hakkının, anne baba hakkının, çocuk hakkının, toplum hakkının, hayat hakkının, yetim hakkının, tüketici hakkının, adalet hukuk hakkının, ahde vefa hakkının, verdiğin sözü yerine getirmenin, bütün bunlar sırat-ı müstakimi oluşturan yollardır diyor Allah'ta. Ve enne hâdâ sırat-ı müstakim. Aklın yoludur, düşüncenin yoludur diyor Allah-u Teala o ayetlerde. Dolayısıyla Hud Aleyhisselam bu şekilde tartışmasını sürdürüyor, konuşmasını, tebliğini sürdürüyor. Fe in tevellem diyor yine Hud Aleyhisselam onlara. Eğer yüz çevirirseniz, yani benim anlattığım bu tevhid inancından, mesele hep tevhid inancına cereyan ediyor. Bugün dünyanın da sorunu bu. Bugün dünyanın da en büyük sorunu tevhid inancı. O zamanda da böyleydi. Tevhidine, eğer bu tevhid inancından yüz çevirirsiniz, fakat eblagtukum, andolsun ki size ben tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum. Ma ursiltu bihi ileykum, size gönderildiğim vahyi size ulaştırdığımı bilin. Bu muhteşem bir kural koyuyor burada Hud Aleyhisselam. Kural şu: ne vahyedildiyse bana, onu söylüyorum size. Şimdi bugün din adamlarının, bizim ilahiyat fakültelerinin, din görevlilerinin en çok muhtaç olduğu ayet bu ayettir. Ne diyor Allah-u Teala? Neyi anlatıyor bize burada? Hud Aleyhisselam. Hud Aleyhisselam'ın şahsiyetiyle bize bir mesaj veriyor. Yoksa burada dedikodu yapmıyor. O öyle dedi, bu böyle dedi, o öyle dedi, bu böyle dedi, dedikodusunu yapmıyor Allah-u Teala. Bize Hud Aleyhisselam'ın serüveniyle, kıssasıyla, olgusuyla bir mesaj veriyor. Özellikle şimdi burada bana konuşuyor. Şimdi burası var ya, şimdi burası çok önemli bir olay. Bana ne gönderildiyse onu size tebliğ ediyorum. Yani ben Rabbimin bana gönderdiği vahye bir ilave yapmıyorum. Kendi kafamdan saçmalamıyorum diyen bir peygamber. Peki bu din adamları ne olacak şimdi? Şimdi bu ayeti bilen bir din adamı çıkıp da fetva vermez. Bugün bu akşam televizyonun biri çok ısrar etti bana. Çok. Ne dedim abi biliyor musun? Ha bu din konularını dedim öyle magazin yapmayın, Allah'ın gazabı üzerinize gidecek dedim ha. Of of. Kadın şaşırdı kaldı. Hocam dedi çok ağır konuştu. Evet dedim. Allah size bir gün kahretecek ama ne olacağını belli olmayacak. Ama koparamadı beni. Koparamadı beni. Şimdi burada Hud Aleyhisselam böyle söyledi değil mi? Aha gidelim Ahkaf suresine. Bak. Bakalım oraya ne diyecek? Oraya da bir peygamber konuşuyor. O da konuşuyor ümmetine. Ahkaf. Bak. Gale innemel ilmu indallah. Dedi ki peygamber, bilgi Allah katındandır. Ve ubelliğukum ma ursiltu bihi. Neyle gönderildiysem size onu tebliğ ediyorum. Bak o da aynısını söylüyor. Neyle gönderildiysem, Allah bana hangi mesajı verdiyse harfiyen size bunu söylüyor. Tamam mı? Bak bu din adamları bunu öğrenmesi lazım. Bu din adamları vahime ele alıyorlar, elde ediyorlar. Bilmiyorum bir yerden. Başka bir tanrı mı var bilmiyorum. Ha gidelim bizim peygambere şimdi. Yani bu şey değil. Bak Allah benim peygamberime rahmet eylesin, onu cennetine koysun. Efendim böyle dua edelim. Ya, siz de amin diyeceksiniz. Umarım bedava yok. Bak şimdi burada ne diyor? Ya eyyuhel resul, ey peygamber. Bizim peygambere söylüyor. Hitap ediyor. Ey peygamber. Belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana ne indirildiyse onu söyle. Onu tebliğ et. Onu anla. Onu öğren. Sen kendi kafandan din koyma demektir bu. Anlıyor musun? Şimdi bu din adamlarını getirin bakalım. Bunların yetecek yeri var mı? Tuttular bu İslam aleminin asaletini yıktılar ya. Asaletini yıktılar bu İslam aleminin gelerek. İşte bak ben söylemiyorum. Bak bir daha tehdit var ha. Bak şimdi. Öyle durmuyor Allah-u Teala. Bak bir daha ne diyor şimdi peygamberimize. Ve illem tefal. Eğer bunu yapmazsan, bu dediğimi yerine getirmezsen. Fema bellagte risalete. Sen sana gönderilen risaleti tebliğ etmemiş olursun. Yerine getirmemiş olursun. Peygamberlik yapmamış olursun. Peygamberimize diyor. Şimdi niye bu ayetlere gittim? Ya bu ayet çağırıyor o ayetleri. Ya bana diyor ki bu ayet. Şimdi sen öteki ayetlere gelmezsen bir anlamı kalmaz bu iş. Doğru vaaz et diyor bana bu ayet. Şimdi bakınız buraya çok ısrarla duruyorum. Onun için o ayetlere gittim. İnanın tabii siz bunu anlıyor musunuz, anlamıyor musunuz farkında değilim ben. Yani hocalara soruluyorlar, fetva veriyorlar, televizyonda veriyorlar, nerede veriyorlar, şurada veriyorlar, burada veriyorlar. Siz de lüzumsuz sorular soruyorsunuz, inadına sorular soruyorsunuz, yanlış cevaplar alıyorsunuz filan. Ooo kahve köşesinde oturup siz fetva veriyorsunuz, din adamı yerine oluyorsunuz. Bana göre böyle olmalı din. Hiç Allah malla yok. Yalan. İşte burada Hud aleyhisselam ta o dönemde Nuh aleyhisselamdan hemen sonra Ad kavmi gelmiş ve onun peygamberi böyle söylemiş onlara. Fakat eblautukum ma ursiltu bihi ileyh. Ne ile gönderildiysen bana ne geldiyse vahiy olarak onu size söylüyorum. İşte bunu din adamları, bizim din adamlarımız Allah Hazreti Muhammed'e hangi vahyi göndermişse onu söyleyecekler din adına halka. Bunun başka çıkar yolu yoktur. O zaman yeni bir din kuruyoruz demektir o zaman. O zaman Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen bunu yapamaz. Kur'an-ı Kerim'i bilecek, öğrenecek, ilahiyat tahsili bunu vermesi lazım. Bunu söyledim 1988'de. Bu ilahiyat tahsiliyle bu insanlara din adamı yetiştiremeyiz dedim. Ben bunu söyledim sempozyumda. Ne yapacağız dediler. Aha. Kaldırın dedim şu dersleri. Verin bunu dedim Kur'an-ı Kerim'in metnine. Çocuk 4 senede Kur'an-ı Kerim yarısına kadar gelsin. Kur'an'da ne olduğunu öğrensin. Yeter dedim ya. İşte bu problemimiz bu. Onun için burada ısrarla duruyorum. Değerli kardeşlerim, yani Allah'a şükür bunu söylüyoruz. Bunu bir söyleyen çıktı, şu ayetleri okuyan çıktı. Yani şu okuduğum ayeti kerimeleri okuyan çıktı. Ve diyor ki Allah-u Teala ve yestahlifu rabbi gavmen hayrak. Ooo, iş değişti şimdi. İşi siyasete getirdi şimdi Hud aleyhisselam. Dedi ki sizden başka bir toplumu sizin yerinize halife kılar. Sizin yerinizde siyasi erki onun eline verir. Sizi giderir. Bakın böyle inat ederseniz, böyle bana karşı çıkarsanız, Allah'a karşı çıkarsanız, Allah-u Teala sizi bu toplumun iktidarını alır sizden. Ve başka bir topluma verir. Oo, işte muhteşem bir siyasi kanun. Siyaset kanunu. Hani demin geçen akşam dedim ya, golden rule, altın kural. Bu Aristo'da geçer bu. Siyasetin altın kuralı. İşte burada bir altın kural işte bu. Bak. Nedir o altın kural? Altın kural, eğer insanlar çok ileri gider, Allah'ın buyruklarını tanımazlarsa, peygamberini tanımazlarsa, şirk batağına, kirliliğine devam ederlerse, o toplumu Allah-u Teala diyor siyasi erkini elinden alır, başka bir topluma verir diyor. Ben söylemiyorum, bu da söylüyor. Hud aleyhisselam söylüyor. Ve la tevurrunehu şeyen. Öyle olur ki siz o topluma hiç, o siyasi erki eline geçiren o topluma asla zarar veremezsiniz. Zannetmeyin ki zarar verirsiniz onlara. Veremezsiniz. İşte bakınız. Bu ayeti kerimeye göre İslam aleminin Osmanlı'nın MR'a yatıralım. MR makinesine yatıralım. Bakalım tarihte ne olmuş ki bu toplumlar değişmiş. Yani şimdi bu aynı zamanda siyasi tarihin aynasını veriyor, urunu veriyor, MR'ını çekiyor, tomografisini çekiyor. Nerede bir hastalık varsa onu veriyor. Tarihin dinamiğini veriyor. Anlıyor musun dinamiğini? Yani değişim sebepleri demektir bunlar. Tarihin değişim sebepleri. Bir toplumdan siyasi erki alıp Allah başka bir topluma niçin veriyor? Bunun sebepleri var Kur'an'da, başka ayetler. Mesela ekonomi nedeniyle veririm diyor. Ekonomik dengeleri bozarsanız diyor Allah-u Teala Muhammed Suresi'nin son ayetinde, kesinlikle yerinize başka bir toplumu getiririm diyor Allah-u Teala. Sümme la yekûnü emtârekûn. O toplum sizin gibi yapmaz. Ekonomik dengeleri bozarsanız. Orada demek ki dinamiğin biri ekonomi. Burada şirk. Peygamber'e isyan. Allah'a isyan. Buradaki dinamik bu. Yani değerli kardeşlerim, Roma niye çöktü? Ahlaksızlıktan, şirkten. Osmanlı niye çöktü? Ahlaksızlıktan. Evet. Yani Osmanlı'da siyasi ahlak kalmadı, ekonomik ahlak kalmadı, memle ahlakı kalmadı, doğru. İlim ahlakı kalmadı. İlim. Babası dersi am, babası profesör medresede, öldü, çocuğu beşikte, bu da profesör dediler. Böyle ilim olur mu? Böyle ilim olur. Beşik uleması budur işte. Beşik uleması lafı budur. Babasından dolayı oğlunu, çocuğu atacak profesör. Böyle ilim olur. Nerede yürüyeceksin böyle dünyada? Ha? Yürüyemez. Siz zannediyor musunuz ki Osmanlı toplumunun çöküşünü Allah takdir etmedi? Yoksa başka bir Allah mı vardı da o takdir etti? Her şey Allah'ın takdiriyle oluyor değil mi? Ama o takdiri biz ayarlıyoruz. Yeryüzünde biz yaptıklarımız orada takdir olarak geliyor bize. Şimdi burada muhteşem bir siyasi kural koydu. Aşırı bir şekilde peygambere isyan ederseniz, Allah'ı tanımazsanız, Allah-u Teala sizin yerinize başka bir toplumu getirir ve siz ona asla zarar veremezsiniz. İnne Rabbi ala kulli şeyin hafiz. Çünkü benim Rabbim her şeyi muhafaza edendir, her şeyi koruyandır. Yani iyileri mutlaka kötülere karşı koruyacaktır. Yeter ki o insanlar iyi olsunlar. Ha demek ki iyileri iyi olsak Allah bizi koruyacak. Bunu şu ben ilan ediyor, burada ilan veriyor Allah-u Teala Hud suresinde. Rabbim koruyucudur. Kimi? İyileri. İyi toplum olursak, iyi şeyler üretirsek, güzelin peşine gidersek, aklın peşine gidersek, hakkın peşine gidersek, doğrunun peşine gidersek, bizim koruyucumuz Allah'tır. Onun için bize zarar veremez kimse. Öyle diyor, zarar veremezsiniz diyor. وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا. Bu sefer Allah-u Teala işi ele alıyor. Hud Aleyhisselam'la bu tartışmalar sürüyor. Sürünce baktı ki Allah-u Teala bu benim peygamberim, burada çıkışı yok. Burada bir eğitim yapamayacak. Bu insanlar yola gelmeyecek. Bu çare yok bu işte dedi. Ne yapayım dedi. وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا. Bizim emrimiz gelince diyor Allah-u Teala. Emir verdim. Batacak bu toplum. Helak. Ama neceyna huden vellezina amenu ma'a. İşte emrimiz gelince Hud Aleyhisselam'ı ve onunla beraber inananları kurtardık. Kurtardık. Bir rahmetin minna. Bizim rahmetimiz gereği. Rahmetimiz gereği işte Hud Aleyhisselam ile ona inanan insanları kurtardık diyor Allah-u Teala. Emrimizi verdik, toplumu helak ettik diyor. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Biz o Hud ve onun etrafındaki inananları o korkunç azaptan kurtardık. o korkunç azabı onlara değdirmedik. Şimdi bir düşünün, bir toplumun içerisinde bir peygamber var, ona da inanan bir avuç insan var. Bu bazı peygamberlere çok az insan inanmıştır. Mesela en azlarından birisi Hazreti İsa'dır. Efendim işte Hud Aleyhisselam'dır. İşte Nuh Aleyhisselam'dır. Anlattık geçenlerde. Bunlara çok az sayıda insanlar inanmışlar. Bana kalırsa benim gördüğüm kadarıyla şu Kur'an kültürümle gördüğüm kadarıyla bu küçük beynimle oradan anlıyorum ki en çok inanırı peygamberimiz olmuştur. Bunun da sebepleri var. Bu da şu. Her peygambere hemen hemen toplumun en alt tabakası, sosyoloji bakımından alt tabakada olan insanlar inanmıştır. Bizim peygamberimize hem alt tabakadan hem üst tabakadan inananlar olmuştur. Mesela üst tabaka dediğimiz zaman Hazreti Ömer'i düşünün. Hazreti Ebu Bekir'i düşünün. Hazreti Hamza'yı düşünün. Halid bin Velid'i düşünün. Yani bunlar dev adamlar. Toplumun ileri gelen adamları. Üst tabakada. Hazreti Musa ile Hazreti İsa'nın böyle bir durumu yoktu ki. Hud Aleyhisselam'ın böyle bir durumu yoktu. Yani gerçi bizim peygamberimize inananların %60'ı alt tabakadandı. Yani zulme uğrayan kadınlar bile var. En çok Müslüman olan kadınlar olmuştu bizim peygamberimiz zamanında. Niye? Kadın haklarını getirdiği için. Kadın haklarına bir devrim yaptığı için. Kadını Everest tepesine diktiği için Müslüman, kadınlar çoğu Müslüman oluyordu. Bu ayetleri duyunca hemen Müslüman oluyor. Evet. Dolayısıyla peygamberimizin o boyutu da var. O boyutu da var. Onun için tahmin ediyorum benim kültürüme, ben yanılmış olabilirim. Bu benim görüşümdür bu. Bunu öyle bir sağlam bir görüş olarak almayın. Yorum sadece. Ne yani? Peygamberlerin en çok fazla inanırı Hazreti Muhammed'in olmuştur gibi geliyor bana. İşte bu peygamberler böyle az insanlar inanmış ona. Efendim. Bunlardan bir tanesi Hud Aleyhisselam. Onları kurtardım diyor Allah-u Teala. Şu çıkıyor meydana şimdi. Şöyle bir düşünün. Dışarıda mum yanıyor, mum. Dayanabilir mi rüzgara? Dayanamaz. Siz gidiyorsunuz, o mumun etrafında bir cam fanus koyuyorsunuz. Cam fanus. Bu sefer ne yapıyor? O ışık, o mum yanmaya devam ediyor. Çünkü o artık rüzgar ona vurmuyor. Ha, işte Allah-u Teala da Hud Aleyhisselam ile onun etrafındakileri bir cam fanusla korudu sanki o azaba karşı. Ama neydi o cam fanus hocam? Bu benzetmeyi yaptım ama doğru açıkla onu. Onların imanı. İman bir topluma cam fanus olur. O toplumun ışığı yanar, yanar dünyada. Yanar o sosyolojik ışık. O güç yanar. Çünkü onun etrafında Allah onların imanından dolayı bir koruyucu, muhafız olmuştur. Muhteşem bir olay. Şimdi anladınız değil mi? Yani ağzına çorbayla akıttım şimdi. Ha, siz yutacaksınız. Ben yutmayacağım. Bir soru sorsak. Ya Rabbim, böyle net bir şekilde bir anlat bize. Bu neydi bu adamlarda böyle? Hem bunları yarattın, hem bunları böyle batırdın. Helak ettin. Ya Rabbim. Neydi? Onun cevabını veriyor şimdi. Biz yukarıda anlattık onu biraz ama bizatihi Allah'ın ifadesiyle dinleyin onu. Ve tilke adun. İşte bu ad var ya, bu ad kavmi. Ha, bu ayeti manevi. Ve tilke adun. İşte bu ad toplumu. Cehadu bi ayati rabbihim. Rablarının ayetlerini inkar ettiler. Bir. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Bir. Ve asav rusulehu. Peygamberlerine asi oldular. Allah'ın peygamberlerine asi oldular. Yani rusulehu dediğine göre çoğul dediğine göre burada sadece Hud aleyhisselam gelmemiş meğer bu topluma, başka peygamberler de gelmiş de onun için diyor ki Rusulehu diyor, peygamberlerini, lerini çoğul. Ha, Hud aleyhisselam o peygamberlerin en büyüğüymüş demek o topluma, ama o peygamberleri inkar ettiler diyor, asi oldular peygambere. Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, peygamberine asi oluyor. وَتَّبَعُوا اَمْرَ كُلَّ جَبَّارٍ عَن۪يدٍ. Üçüncü sebep de bu, inat zalimlere uydular diyor. Evet, o inat zalim yöneticilere uydular. Bir, Allah'ın ayetlerini inkar etmek. İki, peygamberlerine asi olmak. Üç, zalim o inatçı cebbar yöneticilere tabi oldular. Onun için diyor Allah-u Teala, onları sildim attım diyor. Bu adamlar adam olmaz diyor. İşte demek ki değerli kardeşlerim, bugün bundan çok örnek alınacak konu var. Allah vere bu gençlerimiz, bu insanlarımız iman ediyor, Hazreti Peygamber'e asi olmuyor da, o sayede Allah bizi koruyor.